Nilikuwa nazungumzia suala la mtu kuitumikia dini kwa fikra zake, akili yake, mali yake, wakati wake. Hili jambo lina faida hasa katika mwisho wa umri wako, kwa sababu sote tunaamini kwamba maisha yetu yana mwisho. Wakati muda wetu wa kuondoka duniani ukifika, hakuna wa kulipinga na kulizuia hilo, na hicho ndio kipindi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mahangaiko yote unayohangaika, kile kipindi cha mwisho waondokaje duniani, ndio kipindi muhimu sana, kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mja huenda akatenda amali ahli janna, akatenda matendo ya watu wa peponi, ikawa hakuna baina yake yeye na pepo ila dhiraa, isipokuwa dhiraa tu, mara kitabu kikamtangulia akawa ni katika watu wa motoni, waliyadhu billah. Na kadhalika upande mwingine, mtu anaweza kutenda amali za watu wa motoni, ikawa hakubaki baina yake yeye na moto ila dhiraa, akatenda amali za watu wa peponi, kisha akaingia hiyo pepo. Hadithi tumeisomesha hapa, mwejua na hadithi katika matn al-arba'in an-nawawiyya. Kwa hiyo kipindi cha mwisho ni kipindi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, lakini mara nyingi kipindi hiki kinatengenezwa na moyo wako na hali yako iliyokuwa kabla. Sasa wanaeleza wanaochuoni kwamba mtu zile hawajis na khawatiri ambazo anazunguka nazo kila siku, kisema hawajis ni yale mawazo, fikra limekujia hili, yani na hima yako, na wewe watamani nini, na watamani uwe vipi, na wapigania kitu gani. Maanake mtu mwingine akikaa mawazo yake yote, awaza utajiri, awaza umaarufu, anatamani hivi, anatamani vile katika mambo ya kilimwengu. Na kadhalika moyo wake, pengine mapenzi yake kwenye kitu fulani, mwingine mapenzi yake kwenye mziki zaidi, yani yeye faraja yake anapopatwa na huzuni, basi ni kukaa na kusikiliza mziki au nyimbo fulani, basi moyo wake unafarijika, na kama alikuwa na machungu yote yataondoka kwa kusikiliza mziki fulani. Mwingine faraja yake ikuja tamthilia, mwingine faraja yake iko katika mpira, mpaka akitazama mpira, basi kama alikuwa na mawazo na hasira zitaisha, atafurahi. Mwingine kwenye maskani zake, mpaka atukane afanye hivi, ndio basi alimaliza hapo, moyo wake uko shwari. Lakini kuna wengine wao faraja yao kwenye swala, wengine faraja yuko kwenye adhkar, wengine katika Qur'an, yeye akipata na jambo zito kusimama kwa swali au akasoma Qur'an akaizingatia, akajikuta kwamba moyo wake ni mwanshare. Na mwingine hivyo hivyo katika mambo fulani ya khairi, labda mudarasatul ilmu, atakaa atasoma ilmu, atafanya bahthi, ataangalia hiki, atasoma kile, basi kama kuna shida yoyote, tabu yoyote, moyo wake unakunjuka kwa yale aliyofanya katika khairi. Sasa wanasema mtu vile alivyo, hata ikitokea la qadar Allah akipatwa na kharaf katika mwisho, katika umri wake, mtu anaweza kupata na hali ya kuchanganyikiwa hivi kwa sababu ya uzee, akawa aropoka ovyo, baada ya pale yale atakayoyatoa ndio yale alikuwa akiyafanya kule kabla. Mara nyingi na kwa hivyo, yeye alikuwa anazoea nini, kuimba, basi tumeona yeye kazi kuimba, tamuona kazi yake kadha, yani vile au kapatwa na wazimu, mtu kichaa, afana Allahu wa iyyakum. Sasa yale anayotapika wakati wa wazimu wake ndio yale alikuwa mara nyingi akiyawaza na kuyafikiria katika wakati wa akili yake. Hivyo hivyo anapofika mtu na sakaratul maut, pengine kwenye sakaratul maut za kuambiwa la ilaha illallah, mara anaanza kuimba, aimba nyimbo fulani, sakaratul maut hawezi, yeye anataka asema kile ambacho alikizoea katika maisha yake. Man asha ala shay mata alayhi, Siku zote mtu anapoishi kwenye kitu huwa anakufa juu yake. Kuna mwanamke alikuwa akimpenda sana, basi amtaja huyo tu, afa hivyo, waliyadhu billah, mpaka ondoka duniani katika hali. Wanasu yubaathuna ala ma matu alayhi, na watu watafufuliwa siku ya kiyama kwa lile ambalo wamefia. Sasa wewe zile hawajisi zako na khawatiri zako waonaje ukazee katika ilmu? Siku zote maisha yako na mikakati yako na mambo yako yako katika kulipeleka mbele gurudumu la ilmu ya dini na kuipeleka mbele da'wa. Fikra yako yote iko hapo. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akauhitimisha mwisho wako kwa hilo, ikawa wewe mpaka katika mwisho wa umri wako wewe uhoji kuhusu ilmu na kuhusu watu wake, da'wa itakwendaje, itakuwaje, fikra zako ziko hapo. Bila shaka ni jambo la kheri hilo, na sisi tunamdhania hivyo shekhe wetu Sheikh Ubaidi rahimahullahu ta'ala. Alikuwa ni mtu wa ilmu mpaka mwisho wa umri wake, ameitumikia ilmu, ameipigania ilmu, na hisabuhu kadhalika wallahu hasibu. Kwa ni jambo tuweze kulifanya. Kuna mambo mengine magumu zaidi pengine tusiyaweze, lakini hili la ilmu wengi tuliweza, na ndio maana tumekusanyika hapa tukaacha mambo yetu na shughuli zetu kwa ajili ya jambo hili. Nasalu Allah ta'ala yakhtimana bil khair, نسأل الله حسن الختام، نسأل الله تعالى يتغمده برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نعم.